Ходи до меня на службу, Литвин. Я возьму тебя в столицу. И навертала себе становище господыни, але голос еще был афарбованы теплынёю. И зараз гэтая причина я начуя неяковатость. Отказом стався смех. Веселый, здаецца, шчыры і густы, як і валасы яго гаспадара. Толькі адсмяяўшыся, ён сказаў: «Не, я ўмею быць шчодрай». Ён меў адвагу перапыніць яе. «Ваша вялікасць, магчыма, тое, што я скажу, будзе смешным ужо для вас». Голас Литвина зрабіўся непрыемна сур'ёзным, у ім не ацалела ні іскрынкі смеху. Сентыментальны юнак памёр ва мне так давно, што я ўжо не памятаю, на якой роста не аплакваў яго. Але таксама давно я зразумеў, што не магу, не змагу жыць без гэтае зямлі, без дзвіны, без маіх лясоў, без магільных скляпоў нашага роду, без таго, што той чуллівы юнак называў радзімай. Цяпер і назаўсёды гэта частка маёй дзяржавы, суха адказала яна. Для твоих детей и внуков родимою будет уже Россия. И знов в спальню почула смех, але инши. В им гучало не только отмовление, ваша великость. Неужо вы на сам реч уявляете, что все это так просто? Душа не может в одну цудовную раницу прочнуться подданою іншай дзяржавы. Ёсць розныя душы, Литвин. Як ты ведаеш, шляхта, што прынесла мне прысягу, атрымала поўныя правы расейскага дваранства. Калі чалавека пазбаўляюць шляхецтва, ён не перастае быць шляхцічам. Ты павінен зразумець, што і тыя землі, яна показала на вакно, за якім плыла начная рака, таксама будуць належаць Расеі. Праз год ці праз дзесяць для гісторыі гэта імгненне. Людзі народзяцца, а землі? Не. Я хачу, каб нашы ўнукі былі аднолькава рускімі і жылі як родныя. Яна не заўважыла, калі перайшла на расейскую мову. Ён працягваў адказваць па-французску. «Няўжо вы думаеце, можна забыць...» «Всё!» — абсякла яна. «Всё трэба забыць, Литвин. Забыць дзеля міру, спакою і любові». «Дзеля любові...» Ён паўтарыў апошнія словы як рэха і падцягнуўся да яе. Цяпер яна чула ў ім не толькі грымучую сумесь звера і паляўнічага. Яе пачуццё не паспела акрэсліцца ў думку, проста яна, імператрыца, ўжо ведала, што незалежна ад таго, ці прысягнуў Литвин расейскаму трону, ён не быў яе падданым. Яна адчувала ў ім небяспеку. І гэта адно мацней распальвала яе. Напэўна, штосьці падобнае адчуваў і ён, вядзьмак, паляўнічы, вораг. А можа, думаецца імператрыцы зараз, ёю кіравала ілюзія? Можа, блізкасць была неўсвядомлена, абраная як галоўны аргумент у неспадзяванай спрэцы? Што пагражала стаць каламутным сном іхняя бессонная ноч. Яна не пярэчыла, калі ён рашуча сцягваў яе з ложка на падлогу. Вусныя рукі паляўнічага зноў ператвараліся ў дзясяткі вуснаў і рук, якія абдымалі і лашчылі яе беспамылкова і таленавіта. Але ў яе істоце нараджаўся пратэст. З такой адлучана халоднай жарсцю, з такім самым майстэрствам ён мог бы любіць недзе пад стогам якую-небудзь шляхтянку з пасагам з 10 прыгонных душ. І ўсё жаданне перамагала, і не шляхтянка, а яна, імператрыца, мусіла таймаваць сябе, адтэрміноўваць імклівае набліжэнне таго моманту, калі ўжо незалежна ад яе волі з грудзей вырвецца вызвалены шчаслівы стогн. Блізкасць сталася не фіналам, як яна спадзявалася, а ўсяго перерваю ў размове, нітку якой ён звязаў адразу, як толькі яны прылеглі на ложак. Быццам проста на нейкі час пакідаў спальню і вось вярнуўся. «Ваша вялікасць, у мяне двое сыноў. Я сумніваюся, што ў іх кароткая памяць. Памяць літвіна блудная, а гісторыя заўсёды хлуслівая. Ты ведаеш, ёсць безліча значэнняў навукі Кліо. Мне даспадобы вось гэтае. Кніга, якую пішуць пераможцы». Ён назваўся не адразу. Яшчэ гісторыю называюць плоццю часу. Яна ўмее супраціўляцца. Яна можа быць зброяй. Ёй праглася хутчэй скончыць размову, што з кожнай хвілінай рабілася ўсё больш няўтульнаю. І разам з тым яна ведала, што трэба дагаворваць да канца. Людзі ва ўсе часы хочуць, каб ім паўтаралі прыгожыя казкі. Ён зноў памарудзіў з адказам, аднак засталося ўражанне, што яму няцяжка знайсці патрэбныя словы. Проста ён лічыць, што ўсё ўжо сказана раней. Так хочуць, але не ўсе. Будуць і тыя, хто не захоча верыць казкам. Іх заўсёды будзе меншасць, літвін. Гэтым разам ён зрэагаваў імгненна, але яны заўсёды будуць, ваша вялікасць. Як бы вам ці мне не хацелася іншага. І яны ніколі не пагодзяцца з лёсам, які абралі не самі. Ніколі, ваша вялікасць. В ягоным голасе ёй прымроіўся сум.